सिद्धांतवद व्यवहारन प्रमत्त इसी विभाग उन्मत्त और प्रमत्त लेके अंतर है। तो टीकाकार कहते हैं उन्मादवान, और किसी को गर्मी जरा सिर में चढ़ गई है उन्मत्त हो गया, तो विवेक विरहित बुद्धि भ्रम भागी, तो वो उसकी बुद्धि कैसी है, वो विवेक से रहित है, उस बुद्धि के भ्रम का भागी बन जाता है। उसको ऐसे जो है वह उसके मन में जैसा आता वैसे बाहर जो है उन्माद हो जाता है, उसको कैसा बोलता है, वो कुछ ही बोल देता है। तो ऐसा जो है भागी बनता है। अब प्रकर्षेण मदम अनुभवन, हर जरा जो है उसको कुछ जो है जोर से जो है वह कोई चीज खिला दिया कोई, तो प्रकर्षेण मदम अनुभवन तो विद्यमान विवेकम निरस्य, पहले थोड़ा विवेक रहता, ऐसा नहीं कुआ में कुछ पड़ेगा नदी में, ऐसा नहीं करता उन्मत्त जो है वह ऐसा नहीं करता, थोड़ा विवेक रहता है घंटी बजी का जट पहुंच जाए। और लोग कहते हैं ना देखो कि ये बाधी रही है जानबूझ के करता, जानबूझ के नहीं करता, उन्मत्त है पर उसको इसमें विवेक है, उसको इतने में विवेक को रखता है बाकी नहीं रखता है। घंटी बजे के पहुंच जाएगा अपने कुआं में नहीं गिर जाएगा, ऐसा नहीं कि जो है कहीं जो है गिर जाएगा, पत्थर सब नहीं ये सब नहीं कर, थोड़ा बहुत मार लेगा बस इतना अरे रहे। पर यदि प्रमत्त हो गया तो, प्रमत्त हो गया तब कुछ वो छोटा बहुत जो उसका विवेक है वो भी विवेक मात्र ही बढ़ जाता है, तो फिर उस लोग शरीर छोड़ देते। आपकी वो थी ना वो श्री कृष्ण, तो देखो उन्माद हो गया उनको जो है गंगोत्री में, तो कोई कहते वो सब देखिए ये सब मौसम मुझे मारने के लिए आए सब मारेंगे मुझे, इतना समझा उनको कोई समझ, अब मैं तो नहीं रह सकता यहाँ पर, ये मार देंगे हमको रात को, वहां से चल दिए ये आत्मचैतन्य साथ में आए गंगा जी जी का आत्मचैतन्य भी शायद थे, आत्मचैतन्य हमको करता है तो वहां से साथ में आए, तो देखो यहाँ आगे आकर के कहते देखो देखो देखो देखो हमारे गुरु जी बुला रहे हैं गंगा जी ने, गंगा जी तो जब प्रमत्त हो जाता तो उतना भी विवेक को छोड़ देता है। तो इसी को कहते हैं कि उन्मत्त प्रमत्त का अंतर बता दिया इन्होंने। तो मदम अनुभवन विद्यमान विवेक निरस्यन भ्रांतवत व्यवहारन प्रमत्त इसी विभाग उत्तरार्धम अवतारी व्याकरोति, और इसका उत्तर बचेत दे दिया उच्यते आत्मनैव प्रत्येगात्म स्वरूपी आत्मना स्वयनैव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट, ये भाष्य निकाल दिया। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, आत्मनैव इति एव कार्यस्य आत्मना इत्यत्रापि संबंधन द्योति, जैसे यहाँ तो आत्मनैव कह दिया अवश्य आत्मनैव श्लोक में केवल है आत्मनैव है, भाष्यकार भगवान ने लिया आत्मनैव आत्मना एव, आत्मनैव आत्मना यानी स्वमें ही और अपने से, मैंने दूसरे की अपेक्षा नहीं, स्वयनैव भाष्यकार भगवान ने कहा स्वयनैव आत्मना का, यहां भी एक कार्य ले लिया यानी उसका तात्पर्य निकला बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट, बाह्य लाभ से रहित होकर के वह रहता है। अच्छा बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्टि में स्पष्ट है, बाह्य लाभ निरपेक्ष होकर के जो तुष्टि है उसके विषय में बताते परमार्थ दर्शनामृत रस लाभेन अन्यस्मात् अलम् प्रत्ययवान् स्थितप्रज्ञः। परमार्थ दर्शन उसको जो हुआ है ना, ये अमृत रस लाभ है। स्वरूप अमृत है, अमृत अमृतस्य पुत्रा, सब जो है अमृत के पुत्र हैं। तो अमृत रस लाभ उसको प्राप्त हो गया तो अन्यस्मात् अलम् प्रत्ययवान्, तो सब तरह से आलम हो गया उसको, कुछ भी नहीं था, आलम हो गया। आलम प्रत्यय ही बस वो मन ही नहीं जाता, आलम हो गया। तो आलम प्रत्ययवान इसी को कहते स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा क्यों कहते हैं, भाष्य में अभी देखिए, स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मा नात्म विवेक या प्रज्ञा, आत्मा नात्म विवेक प्रज्ञा उसकी स्थित हो गई, माने आत्मा में स्थित हो गया, अनात्मा तो बाधित हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया, वो हो गया स्थित प्रज्ञा। विद्वान तथा उच्चते, उस समय उसका नाम है विद्वान। थोड़ा सा भाष्य है कर लीजिए, त्यक्त पुत्र वित्त लोकैषण लोकैषण संन्यासी आत्मा राम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञा। जिसने संपूर्ण वासनाओं का परित्याग कर दिया, पुत्रेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया वित्ताय, हो गया सन्यासी। सन्यासी है तो फिर आत्मारामी हो गया, आत्मारामी उसका स्व में ही विश्रांति है, बाहर विश्रांति नहीं है। आत्मक्रीड़ा, कभी व्यवहार में यदि बाहर देखता है तो उसको अपना स्वरूप ही मालूम होता है, तो अपने में खेल रहा है, बाहर नहीं खेलता, स्वरूप में खेलता, स्वरूपातिरिक्त किसी का अनुभव नहीं करता, उसका नाम है स्थित प्रज्ञा। आत्मा में ही अपने स्वरूप में ही आराम, जैसे जो है कि अज्ञानी व्यक्ति को आराम वस्तु में मिलता है, आश्रम हो जाए तो आराम है, तो टीवी आ जाए तो आराम है, बाह्य वस्तु में। अब उसको आराम कहाँ है, बाहर से निवृत्त हो गया स्वरूप में। प्रज्ञा प्रज्ञा निबंधक सर्व काम विगमावस्था तदा उचित, तदा वही क्या है पाठ, प्रज्ञा के आगे क्या पाठ, प्रज्ञा प्रतिबंधक। इसीलिए मन से अनुद्रष्टव्यम में जो है ना, ये प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिबंधक कौन है, प्रज्ञा प्रतिबंधक वही है काम आदि। प्रज्ञा प्रतिबंधक सर्व काम विगमावस्था, प्रज्ञा प्रतिबंधक जो सर्व काम है वो खत्म हो गए, कोई हो गया तदा उत्तम में प्रपंच। आत्मानं जिज्ञासमानो वैराग्य द्वारा, अब पूरी प्रक्रिया लिख दे रहे हैं, आत्मा की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जगत से वैराग्य हुआ, तो वैराग्य द्वारा सर्वेषण त्यागात्मकम संन्यास, संन्यासम आचार्य, तो वैराग्य उत्पन्न हो गया तो सर्वेषण का परित्याग हो गया, इसी का नाम हो गया संन्यास। सर्वेषण त्यागात्मकम संन्यासम आचार्य, सर्वेषण परित्यागात्मक जो संन्यास है उसको प्राप्त कर लिया, फिर श्रवण मन निधिध्यासन तीन रह गया उसका, तो श्रवणाद्यावृत्या तद ज्ञानम प्राप्य, श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा लक्ष्यभूत ज्ञान को प्राप्त करके तस्मिन्नेव आवसत्या, क्या पाठ है, असत्य हमारे में आवसत आसवत्या, वैसे या तो आवश्यकता होता तो ही बनता, आवश्यकता होता तो बनता, यानी आवश्यकता पाठ होना अच्छा मालूम होता, फिर वही उसकी उसकी हो गई आवश्यकती, वो हो गई आवश्यकती है। तस्मिन्नेव सर्वसत्याम वही हो गई उसकी आवसति विषय वैमुख्येन तत्फल भूतां परितुष्टिं तत्रैव प्रतिलभमान विषय विमुख हो करके वो जो है वो आत्मा आत्मनिष्ठा से प्राप्त जो परितुष्टि है वह वही तत्रैव वह स्वरूप में ही प्राप्त करता हुआ स्थित प्रज्ञ व्यपदेश भागी स्थित प्रज्ञ व्यपदेश का भागी होता है। हमको तो आवसत्याम पाठ ठीक मालूम होता है। आत्म क्या पाठ है? तस्मिन नेव असत्य है कि असत्य है? असत्य असत्य भी हो तो लगा सकते। असत्य असत्य ऐसा भी पाठ हो सकता है तो उसको सप्तमी भी नहीं करना चाहिए। असत्य विषय वैमुख्येन यानी इसको पहले ले लीजिए विषय वैमुख्येन तस्मिन्नेव असत्य तत्फल भूतां परितुष्टं तत्रैव प्रतिलभमान स्थित प्रज्ञ व्यपदेश भागित्यर्थ। तो असत्य हो तो ठीक तो इस प्रकार जो है परतिष्ठु को प्राप्त करता है तब वह हो जाता है स्थित प्रज्ञ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा अवतरण देखिए। लक्षण भेदानुवाद द्वारा विविदुषो एव कर्तव्यांतरम उपदिशति। पहले हमने बता दिया कि जो लक्षण है वही साधन है। अब एक लक्षण पहले बता दिया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये किसका उत्तर हो गया था? स्थित प्रज्ञ से का भाषा। समाधिस्थ से स्थित प्रज्ञ से का भाषा। और दूसरा प्रश्न है स्थित धी किम प्रभाषित। अब इसका उत्तर शुरू हुआ। वहां तो परिभाषा क्या है मैंने लोगों के द्वारा किस प्रकार वह कहा परिभाषित है स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये टीकाकार लिखते हैं लक्षण भेद हो गया। पहले का लक्षण अब ये दूसरा लक्षण है। तो लक्षण भेद अनुवाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण भेद का जो अनुवाद है इसके द्वारा विविदुषो देव कर्तव्यांतरम उपदिशति। वो मुमुक्षु जो विविदुषु है तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है उसके लिए ही भी कर्तव्यांतर का है। उसका बनेगा लक्षण उसका बनेगा कर्तव्य साधन। क्या है कि दुखेशन द्विघ्न मना सुखेशु विगत स्पृह भीतराग भय क्रोध चितधीर मुनि रुच्यते। या दुखेशु दुखेशु में दोनों चीज समझिए। दुख प्रापक पदार्थ परिस्थिति है ना। दुख देने वाली चीज सामने आती है तो मन में उद्विग्नता हो जाती है। और दुख देने वाला जब पदार्थ आया सामने तो उसी समय मन में उद्विग्नता हो जाएगी। तो यहाँ दुखेशु माने कि दुख आने पर दुख देने वाला पदार्थ क्योंकि उद्विग्नता वहीं शुरू हो जाती है ना। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना। अब दुख कई प्रकार के हो जाते, दुख का भेद तो कई प्रकार का है ना। एक तो दुख क्या है, आध्यात्मिक है, आज भौतिक है, आज दैविक। कोई ज्वर आ गया, मलेरिया आ गया ओंकारेश्वर का, मलेरिया ओंकारेश्वर का अब तो शिथिल पड़ गया। पहले बहुत पहले तो जिसको आ जाता था वो समझता था कि मुझे कोई विष ही दे दिया, बहुत तेज आता। पहले बल तो ज्यादा था महात्माओं की जी, इसमें यही है कि जितना शरीर में बल रहेगा ये मलेरिया उतना तेज आता है। मलेरिया उतना तेज चाहिए, बलवान को 104-105 जोर होता है, जितना शरीर में बल रहता उतना तेज चलता है। तब ज्वर आ गया तो ज्वर देके दुख का क्या है, दुख प्रापक है ना, दुख प्रापक। ये तो अध्यात्म में आप देखते हैं। तो इसी प्रकार अध्यात्म में जो है वह और अधिभूत बाघ आ गया। देखो अभी पता चलता बोला, पहले तो दुखेशु इतने का तो दुख प्रापकेशु, वो तीन प्रकार के होंगे, आदि अध्यात्म, आदि भूत, आदि दैव, तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं तो तीनों प्रकार का जो है वह ले। शरीर में कभी भयंकर दर्द हो गया और कभी बाढ़ आ गया, जंगल में जा रहे हैं बाढ़ आ गया, कभी सर्प ही जो है एकदम खड़ा हो गया, कभी काटा तो नहीं है, है? पर वो दुख प्रापक है ना, सर्प है दुख प्रापक। तो ये हो गया जो है अद्भुत हो गया। इसी प्रकार जो है अधिदैव भी होता है, अरे ऐसा ओला पड़ा और ऐसी जो है वह वायु आई की जो है वह एकदम शरीर को उड़ाई करके ले जाए, तो ये अधिदैव है, अधिदैव भी प्रति होती है। तो इसमें वो कैसा हो, तो कहते इसमें होना चाहिए कि अनुद्विग्न मना। इसमें जो मन में ये आ जाता है ना, मन में है, बाहर से तो ये परिस्थिति आ गई, तो उसमें आपकी बुद्धि कैसे घबराती है कि नहीं घबराती, क्या करूं कैसे करूं, कैसे मन में क्या होता है कि तुरंत उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। आत्मा में उद्वेग होता नहीं कभी, और वस्तु में भी उद्वेग होता नहीं, उद्वेग कहाँ होता, मन में। मन जो बीच में है तो मन में हो जाता है उद्वेग। ये जो विक्षेप, इसी का नाम है विक्षेप। तो विक्षेपक व्यथा से रहित मन रहे, उस समय भी विक्षेपक व्यथा से ज्वर आपको होगा और उसकी पीड़ा का भी अनुभव मन, पर उसमें भी विक्षेप नहीं होगा। ये दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग थी। बुद्धि का होगा, हाँ वही मानी वहां बुद्धि, अरे ऐसा मने है ना अंतकरण। जैसे दो प्रकार का दुखाकारिका वृत्ति बनती है, तो दुखाकारिका वृत्ति बनती है जब के कारण एक दुखाकारिका वृत्ति बनती है, और दुखाकारिका वृत्ति के कारण बुद्धि में विक्षेप होता है और उसका स्व में आरोप होता है। प्रक्रिया ही बनती है, स्व में उसका आरोप होता है। तो यहाँ कहते हैं कि दुखाकारक वृत्ति तो आएगी, ऐसा नहीं कि वो जड़ है, उसको उसको ज्ञान नहीं होगा। जो स्थित प्रज्ञ है या ज्ञानी है, इसको दिखता नहीं है, अनुभव नहीं होता, ऐसी बात नहीं, बल्कि अनुभव ज्यादा होता है। क्योंकि जो तमोगुणी रहता है उसको अनुभव कम, किसी भी वेदना का अनुभव तमोगुणी को कम और रजोगुणी को उससे ज्यादा और सत्य में प्रकाश जाता है तो छोटी सी छोटी चीज भी जो है वह प्रकाशित होती है, इसलिए बहुत ही जो है वह उत्कृष्ट वेदना का अनुभव होता है। पर उस अनुभव में क्या है कि उस अनुभव के साथ बुद्धि में, बुद्धि क्या होती है, वो एक ऐसी बुद्धि होती है भाई, मन में दो भाग हो जाता है, बुद्धि का जो मन पर कि वो दिखता है। हमको तो कभी कभी अनुभव होता था इसका, बहुत विलक्षण जो है ऐसा अनुभव हमेशा नहीं होता, ऐसा अनुभव हमेशा होना एक चीज विशिष्ट रूप में हमेशा नहीं होता। जैसे कोई अनुभव प्राप्त होता है तो अनुभव प्राप्त होने में दो चीज होती है, एक वो अनुभव का सामान्य रूप हमेशा बना रहेगा, पर कभी कभी अनुभव विशिष्ट रूप में होता है। यहाँ पहले हमको मलेरिया था, दो वर्ष तक मलेरिया, उसमें असम में नहीं बना था, तो जब 104 बुखार चढ़ जाता था ना, 104 से ऊपर, तो एक चीज होती थी कि मैं हिंदी में नहीं बोल पाता, हिंदी भाषा गायब हो जाती थी। उस समय संस्कृत में ही बोल सकता था, हिंदी में नहीं बोल सकता, वो गायब हो जाती थी। दूसरी चीज क्या है कि एक ऐसा प्रकाश मालूम होता था उस समय, 104-105 में ऐसा प्रकाश मालूम होता था कि देखो शरीर तो दिखता था कि जैसे एक अग्नि में जलता, अग्नि का पुंज जल रहा है उसमें शरीर छोड़ दो तो वेदना का भी अनुभव होता था, और उस वेदना को सहन करने के कारण जो बुद्धि में अभिमान होता था उसका भी अनुभव, वो भी दिखती थी ऐसे घड़ी के सदन मालूम, वो भी इसे प्रत्यक्ष। चलाकी बुद्धि की चालाकी जो होती थी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दिखती थी, एक विलक्षण प्रकाश की अनुभूति ऐसे समय में हमको बहुत बार यहाँ पर हुई थी। अब ऐसी विशिष्ट अनुभूति नहीं, हाँ कभी ऐसा 104-105 चला जाता है, पर तब से ऐसा बुखार आता नहीं, तो बहुत बार ऐसे तो उसमें देखता था बुद्धि ऐसी दिखती थी, देखिए बुद्धि ऐसी दिखती थी जैसे घड़ा दिखे, बड़ा आश्चर्य होता था हमको, स्वयं आश्चर्य होता था कि बुद्धि ऐसी दिखती थी कि जैसे घड़ा दिखा ऐसी, क्योंकि बुद्धि की प्रत्येक चीज प्रत्येक चालाकी ना जी तो वो चालक होती, बुद्धि की प्रत्येक चालाकी वो साफ दिखाई देती। तो ऐसा कभी कभी अनुभूति जो है विशिष्ट अनुभूति होती है जो एक सामान्य तत्व में ले जा करके स्थिर करती है। बुद्धि का कार्य सब दिखता, अब बुद्धि का कार्य सब दिखता था, वही बुद्धि और क्या बुद्धि दिखता और उसको कार्य को छोड़ देंगे तो बुद्धि आत्मी हो जाएगी तो बुद्धि आता हो जाएगी। देखिए दुखे स्वनुद्वेग मना, तो उद्वेग जो होना चाहिए वो तो उद्वेग जो है उसके मन में नहीं होता, यानी उसके अंदर जो है स्व में उद्वेग का अनुभव नहीं करता। यह तात्पर्य है कि स्व में उसको उद्वेग नहीं मानता, इसलिए कहा कि कभी वो बुद्धि का उद्वेग, बुद्धि का अनुद्वेग भी दिखता है उसको, इसलिए वो स्व में किसी भी प्रकार के उद्वेग का अनुभव नहीं। तो इस बात को समझने में यह है कि कभी कभी उद्वेग जो है महापुरुषों के जीवन में रहता। अभी हमको एक घटना एक महात्मा ने बताई, एक बड़े प्रसिद्ध ऋषभ देव जी जो थे उनको कमर में बहुत तो जाते थे तो जब तेज होता था तो कहते थे है भाई के कस्टमर तो सर तो कह रहे थे कि मैं कहता ये बैठ जाते है बाप ऐसे कह सकते हंसे वो क्या करते हंसे नहीं वस्तु का स्थिति ये है कि उस प्रकार की वाणी के उस प्रकार की बुद्धि भी दिखाई देती उसका स्व के साथ संबंध किसी प्रकार का घटता नहीं दुख दुख के कारण बुद्धि में प्रभाव भी पड़े तो भी जो है वो एक बुद्धि अलग हो जाती है तो यहाँ ये पूरा संकेत है दुखेशु अनद्विग्न और सुखेशु विगत स्त्री सुखेशु विगत स्त्री अब सुख दूसरी वृत्ति क्या आती है सुखाकारी का ये भी तीन प्रकार का अध्यात्म को लेकर के अधिदेव स्वास्थ्य बढ़िया है बढ़िया बढ़िया भोजन सामने आ रहा है माला कोई पहना रहा है कोई बात शेर भय का डर नहीं है सबको तो एक सुखकर स्थिति और सुखकर स्थिति है तो सुखकर स्थिति में जो है उसकी स्त्री मैंने उसको रस रूप में पकड़ते नहीं मन जो अज्ञान दशा में रस रूप में उसको पकड़ता वो रस रूप में पकड़ती नहीं उसको इन दोनों में थोड़ा हेतु मानते हैं कहते जो स्वात्म निष्ठा है ना तीन चीज लेते स्वात्म निष्ठा और स्वानंद जो है वह स्वानंद अवस्थान अवस्थान का और समाधि निष्ठा तो पहले में समाधि निष्ठा मानते पहले में क्या मानते हैं समाधि निष्ठा अनुद्वेग में क्या मानते हैं समाधि निष्ठा जो है वह अनुद्वेग में मानते हैं बाहर की इन सब चीजों को जो है वह वो प्रभावित जैसे क्या होता है ना कहते हैं वाटर प्रूफ है आजकल क्या है बुलेट प्रूफ है गाड़ी उसका वो प्रभाव अंदर आते हैं ये समाधि निष्ठा दूसरे में क्या है कि ये है आप ऐसी समाधि में जाए तो भी रसास्वाद आता है अंदर एक रसास्वाद आता है तो स्वरूप जो है वो स्वरूपानंद दृष्टि से वो सुख जो बाहर का सुख है वो सुख का बिल्कुल स्पृहा होती है जैसे क्या है कि कोई उत्कृष्ट चीज आपको मिल रही हो तो निकृष्ट चीज में आपकी स्पृहा नहीं जाती है और जब तक उत्कृष्ट चीज नहीं मिली तब तक निकृष्ट चीज में आपकी स्पृहा हो जाती है जो है आपको बढ़िया जो है वह रसगुल्ला आदि तमाम मिष्ठान सामने नहीं है तो गुड़ में भी स्पृहा हो जाती है तो स्वरूपानंद दृष्टि जो है इससे क्या है कि किसी में स्पृहा उसकी नहीं बनती क्योंकि वो परमोत्कृष्ट में कहो योग है घूमा तो सुखम नल पे सुख मस्ती अल्प में उसको सुख दिखते जैसे योग दृष्टि में कहा कि भाई विवेकी को दुख ही दिखता है सर वो क्या करेगा वो सुखी कैसे उसको तो दुख ही दिखता तो योगी की बात है यहाँ पर स्वरूप सुख निष्ठ और तीसरे में क्या है कि स्वात्म निष्ठा है यह वीत राग भय क्रोध निकल गया है उसमें से क्या निकल गया है राग भय और क्रोध राग कहाँ होता है राग कहाँ होता है अरे विषय इत्यादि को जब रसपूर्वक हम सेवन करते हैं तो अनुकूल में क्या हो जाता है राग और प्रतिकूल में क्या हो जाता है द्वेष तो राग वहां पर होता है और भय कहाँ होता है अपकारी जो है ना उपकारी में राग और अपकारी से भय भय का हेतु हो जाता इसमें क्या होता कि मैं मुझे मार देगा मैं मर जाऊंगा मेरा नाश करेगा इसमें भय का हेतु हो गया और जो है वह क्रोध, क्रोध किस पर आएगा? विपरीत करने वाले पर ही क्रोध आएगा ना। तो अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको टीकाकार जो है बहुत ही स्पष्ट करेंगे आपको कि स्प्रिया क्या है और भय का निमित्त कहाँ है और क्रोध का निमित्त कहाँ है। तो ऐसा जो मुनि है, ये मुनि शब्द को जरा ध्यान में रखिएगा, वो मुनि है, मनुते की मुनि, मनो अवबोधन, अवबोधवान, अवबोधवान है माने बाह्य किसी का आलंबन न लेकर के ब्रह्म है। तो वो जो है स्थित प्रभु कहा जाता है, स्थित धी मुनि स्थित प्रज्ञ उच्चते, ऐसा अन्य करेगा। थोड़ी सी टीका देखिए कि ज्वर शिरो रोगादि कृतानि दुखानि आध्यात्मकानि, आध्यात्मिक दुख होता है, ज्वर हो गया, शरीर में बड़ी भारी पीड़ा हो गई, ये आध्यात्मिक दुख हो गए। आदि शब्द न आदि भौतिकान, आदि शब्द से आदि भौतिक भी ले लेना, क्या व्याघ्र सर्पादि प्रयुक्तन, व्याघ्र से सर्प इत्यादि से, और आदि दैविकान च आदि दैविक के लेना, अति बात वर्षा के निमित्त, बहुत वर्षा बहुत वायु वज्र गिरे, ये दुख जो है ले उपलब्ध तो प्राप्त भी हो जाए, ऐसा कहीं ना कहा कि प्राप्त नहीं होता, प्राप्त भी हो जाए, नोद विघ्न मनोयस्य तथा इति संबंध, मन इसका उद्विघ्न जिसका नहीं होता है। थोड़ा सा भाष्य देखिए, दुखेशु आध्यात्मकादिषु प्राप्तेषु नोद विघ्नम न प्रक्षुभितम दुख प्राप्तो मनोयस्य, ये बात है उद्विग्नम का अर्थ कर दिया प्रक्षुभितम, शुभ धातु किस अर्थ में है, शुभ संचलन, चलन में जो शुभ मन उस समय एकदम चलायमान होता है, न उद्विग्नम यानी न प्रक्षुभितम, कब दुख प्राप्त हो यश मन स्वयं अनुद्विग्न मना तथा सुखेशु प्राप्तेषु विगता स्प्रिया तृष्णा यस्य, सुख की प्राप्ति में जिसके अंदर तृष्णा नहीं है। थोड़ी सी टीका देखो, दुखानां अनुष्ठानां प्राप्तौ कोई नोद विघ्नम की एक व्याचस्य, जो नोद विघ्नम कहा था ना उसका जो है वह उसी का अर्थ किया, न प्रक्षुभितम दुख प्राप्त मनोयस्य है, हाँ हाँ हाँ हो जाता है, हाँ हो जाता है, वही जो है उसको को मान करके वो वहां पर हो जाता है। देखे दुखानाम उक्तानाम प्राप्त, इन तीनों दुखों के प्राप्ति में हाँ ठीक है, क्या वृत्ति, वृत्ति याद है, वृत्ति याद है, अत्वंतस्य असंतस्य, असंतस्य तो दुखानां उक्तानां प्राप्तौ परिहार अक्षमस्य तद अनुभव परिभावितं दुःखं उद्वेगः तेन सहितं मनोयस्य न भवति। टीकाकार लोग बड़े सावधान, तो कहते हैं दुख आदि तो आता रहता है, और मान लीजिए गर्मी आ गई, धूप लग रही है, तो धूप का नहीं मिले तो छाता लगाइए, छाता लगाइए तो दुख हो। ठंडी है कमरे में, हीटर लगा लिया। गर्मी है, कूलर लगा लिया। तुम परिहार नहीं कर सकते हो, वहां क्या करोगे? वहां क्या करोगे बताओ? इसलिए कहा कि उससे अलग किया है। परिहार क्षम वाला तो जो है अनुद्विग्न होता ही है। जो परिहार में क्षम है तो उस समय तो अनुद्विग्न हो जाएगा ना, उसको क्यों उद्वेग आएगा? तो परिहार क्षम है तो उसको उद्वेग नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये है ना, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है ना, उसमें जो बैठा है तो निश्चिंत है कि मुझे गोली नहीं। तो वो स्थिर प्रति हो गया। उसको हटाने के लिए टीकाकार कहते हैं कि अक्षमस्य तद अनुभव परिभारितं दुःखम्। दुख का अनुभव में आ रहा है, ज्वर का दुख अनुभव में आ रहा है, पर वो अनुभवित जो दुख है वो है उद्वेग, जो दुख के साथ स्वयं को जो है वह मिला। तो तीन सहित मनो ऐसे न होती, उसके साथ मन नहीं होता। दुखी अपने को ऐसा नहीं जानता, स्व के साथ उसका संबंध ही नहीं बनता। तथा उत्तम दुख प्राप्त हो। और थोड़ी टीका भी देखी जाए, मनोयश नोद्विघ्न पूर्वेण संबंध है। मनोयश जो पहले कहा था नोद्विघ्नम भाष्य में आया था, नोद्विघ्नम का अर्थ कर दिया था न प्रक्षुब्धम दुख प्राप्त मनो यश, तो मनोयश नोद्विघ्नम स्वयं अनुद्विघ्न मना, ऐसा न करेगा। मन जिसका उद्विघ्न नहीं होता है उसी का नाम है उद्विघ्न मना। नहीं करता है, दुख स्वमी क्या है, अनुभव नहीं करता है। हाँ भाई, जैसे आप स्वयं अनुभव करते तभी तो कहते दुखी, और दुख को तो आप देख रहे हैं, है कि नहीं? तो दुख को जब आप देख रहे हैं तो आप तो पृथक हुए नहीं। पर जब आप अपने को दुखी ऐसा अनुभव करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने स्वयं दुख का उसको ऐसा नहीं होता, उसको ऐसा नहीं होता, इस ढंग का नहीं होता, तादात में होता, वो होते नहीं। वो कोई प्रयास पूर्वक करता है ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर दो चीज हमेशा ध्यान में रखनी, एक चीज प्रयत्न साथ और एक चीज स्वाभाविक। स्वाभाविक में वो स्वयं असमर्थ हो जाता है, वो क्या करे? स्वाभाविक में वो क्या करे? तो ये जो है ये स्वाभाविक है, पर साधक के लिए वही क्या है? प्रयत्न साथ, साधक के लिए प्रयत्न। इसी को कह दिया टीकाकार ने, ये जो है नोद्विघ्न पूर्व संबंध। सुखान यदि दुखवत त्रिविधानी इति मत्वा, सुख को भी यहाँ दुख के समान तीन प्रकार का मान करके कहा। तथा तथा माने जो भाष्य में कहा तथा, तथा सुखेशु, तो तथा सुखेशु देखिए, जैसे यहाँ पर दुखेशु आध्यात्मिका दिशु, भाष्यकार भगवान ने कहा था ना, है जब तथा सुखे सु कह दिया तो इसका मतलब ये भी आध्यात्मिक आदि को उसके साथ भी ले जाएगा, क्योंकि तथा का संबंध उसी के साथ जाएगा। तो दुखे सु में जो आध्यात्मिक आदि था उसका तथा के साथ संबंध बना रहे हैं कि तथा दुखवद त्रिविधान इति मत्वा तथा इतिकं, सुख को भी दुख के समान त्रिविध मान करके कर लिया। इसकी तो प्रसिद्धि नहीं है, सिद्धि दुख की है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, पर होता तो दुख और सुख दोनों है ना। आध्यात्मिक सुविधा से भी सुख होता है, आज भौतिक सुविधा से भी सुख होता है, और आज दैविक सुविधा से दोनों होता है। इसलिए कहा कि ऐसा मान करके कहा था, तेषु प्राप्तेषु शत्रु तेजो विजता स्त्रिहा तृष्णा यस्य, जिसकी तृष्णा एकदम समाप्त हो गई है, स विगत स्त्रिहा, वो जो है विगत स्त्री की योजना, ऐसी योजना अज्ञस्य ही प्राप्तानि सुखानि अनुविवर्तन्ते कृष्णा विदुषस्तु नैव इत्यत्र वैधर्म्य दृष्टान्तम्। अज्ञानी को ये होता है जितना जितना सुख प्राप्त होगा उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती, वो तो सुख विषय क्या है इसको खुद ध्यान रखें। साधक मुमुक्षु जो है उसको भी नहीं बढ़ती है, अज्ञानी का तो कोई प्रश्न नहीं, क्यों नहीं बढ़ती है कि वो यही वैराग्य ही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है। वैराग्य अंदर है ना, तो देखिए विशेष सेवन के समय उसको क्या मालूम होती है, साधक को क्या मालूम होती है कि जैसे कोई कला पकड़ करके जबरदस्ती हमको इसमें लगा है, तो उसको क्या होता है कि वह स्प्रिहा नहीं बनती। स्प्रिहा कैसे बनेगी, अनुकूल अनुभव कर ही नहीं रहा, कभी कभी वो पकड़ा जाता है इसमें, तो अनुकूलता नहीं मालूम होती। बढ़िया रसगुल्ला आदि खाए तो उसके अंदर तो फकीरी है ना, तो उसको क्या होता है कि उसको आफत मालूम होती है ना। वो जैसे पकड़ा गया हो प्रारब्ध वेग से जबरदस्ती, ऐसे प्रत्येक विषय में क्या है कि वो साधक के अंदर मुमुक्षु के अंदर वो रस नहीं उत्पन्न करता, ये बहुत जटिल। बहुत हमने देखा है, बहुत विरक्त महात्माओं को भी देखा कि वो है तो ऐसे विरक्त पर किसी चीज के सेवन में है रस, रस पूर्वक उसको ग्रहण करते, पर जो अंदर से एकदम मुमुक्षु होता है वो रस पूर्वक नहीं ग्रहण करेगा जगत के विषय को, रस पूर्वक जगत के विषय को नहीं ग्रहण करता है। और जो स्थित प्रज्ञ है उसकी बात तो है ही नहीं है, तो वो रस बनने से तृष्णा होती है, तो अज्ञानी को हमेशा क्या है कि उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, तो उस प्रकार की सुविधा के प्रति वह हमेशा क्या है, हाँ सुविधा बढ़ाने को उसको निरंतर वही हो जाता है। क्योंकि जगत में तो एक सुविधा करो तो कम मालूम होती है, तो फिर दूसरा भी चाहे हुआ दूसरा है, तो वो रस उसको बढ़ाता है। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञस्य ही प्राप्तानि ही मन यस्मात् अज्ञस्य प्राप्तानि सुखानि अनुविवर्धते कृष्णा, वो प्राप्त सुख के साथ कृष्णा बढ़ती जाती है। और विदुषस्तु नैवम, विद्वान में वो तृष्णा बढ़ती नहीं, इसलिए वैधर्मी दृष्टांत देते हैं। नाग निरीन्धनाद्याधान्य सुखानि अनुविवर्धन्ते स विगत स्त्रीधा, अग्निदेव इंधनाद्यान, जैसे अग्नि में ईंधन डालते जाओ तो लव बढ़ती जाती है, एक वैधर्म दृष्टांत, अग्नि में ईंधन डालते जाओ तो लव बढ़ती जाती, ऐसे अज्ञानी को तो जैसे जैसे सुख मिलता है वैसे तृप्ति नहीं बढ़ती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना जगत में, तृप्ति नहीं बढ़ती है, कृष्णा बढ़ती, तो ज्ञानी को नहीं बढ़ती, ज्ञानी को बढ़ती नहीं क्योंकि उस रूप में ग्रहित ही नहीं करता है। सावधान साधक को भी नहीं बढ़ती, हम देखते हैं कि सावधान जो साधक है उसको क्लेश ही मालूम होता है, जैसे योगी का आता है, योगी को ऐसे जगह क्लेश ही मालूम होता है क्योंकि उसको आगे तक दिखाई दे रहा है ना, उसको तो क्लेश ही मालूम,